الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الوصية، قوله: والوصية التبرع به بعد الوفاة أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت. Wasia ni kujitolea mali baada ya kufa. Awil amri bitasarrufi fihi baada almaut, au kuamrisha matumizi ya mali hayo, kutumiwa mali hiyo baada ya kufa. Atabarru bihi baada alwafa, awil amri bitasarrufi fihi, au kuamrisha kutumiwa hiyo mali baada ya kufa. Wa huma min turuqil ihsan, na hiyo kujitolea mali baada ya kufa au kuamrishwa matumizi ya mali hayo baada ya kufa, hii zote ni katika njia za ihsan, kufanya wema. Wa yatafawatul ihsanu bihasabi naf'ihi wa maslahatihi wa umumi nafihi, ihsani inatofautiana kulingana na manufaa yake na maslahi yake, wa umumi nafihi na kuenea kwa manufaa yake. Yakulu sharih: alwasiyatu naw'un min anwa'il ihsan, wasia ni moja katika sampuli za kufanya ihsani. ولا ينتقل الملك في الوصية إلا بالقبول بعد موت الموصي. ولملك ووصية هاوغوري إسبقوا بالقبول وككبليوا بعد يكيف تايول من يكوسيا. فإذا مات الموصي، akifariki yule mwenye kuhusia, wakabila almusa lahu, na akakubali yule mwenye kuhusiwa, fa innahu yatamallaku hadhihi alwasiya, huyu anamiliki wasia huu. Wa amma idha mata almusa lahu, ama akifa yule mwenye kuhusiwa, kabla mauti almusi, kabla ya kufa mwenye kuhusia, fa inna alwasiyata hinaidhin tabtulu, wasia hapo unabatilika. Wakadhalik law anna almusi algha alwasiyata qabla mautihi, law yule mwenye kuhusia akaupuuza akauvunja ule wasia kabla ya kufa kwake, fa inna lahu haqqal ilgha, huyo ana haki ya kuupuuza na kuuvunja ule wasia wake. Wabitali idha alghaha fa innahu la yu'malu bilwasiyati almulgha, hautatekelezwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: kutiba alaykum idha hadara ahadakum almautu in taraka khayran alwasiya, mefaradhishiwa ikimhudhuria yakimhudhuria mmoja wenu mauti na akiwacha mali, alwasiya, awausie wale ambao hawamrithi. Hii ndio inaitwa wasia katika Uislamu. Mtu ana mali na kabla hajafa anatakiwa ausie baadhi ya mali yake kwa watu ambao hawamrithi. Sasa mtu anasema la wasiyata liwarith, aya imekuja alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akabainisha akasema la wasiyata liwarith, hakuna wasia kumuhusia mtu anayekurithi. Huwezi ukamuhusia mtoto wako, huwezi ukamuhusia mzazi wako, sababu hawa wote wanakurithi. Kwa hiyo wasia ni mtu mwingine ambaye hakurithi. Tafahamu? Wamuhusia mjombako, wamuhusia anti yako, shangazi yako, hawa hawakurithi, hawa ndio wanahusiwa, rafiki yako. Hii ndio hukumu ya wasia. Kwa hiyo wasia ni tabarru, kujitolea mali baada ya kufa. Kauluhu wal wasiya tutakunu mina thuluth, wasia unakuwa kwa thuluth, fa aqalla, na chini ya thuluth, lighairi alwarith, kwa asiye kuwa mwenye kurithi. Wal wasiya tu takunu mina thuluth fa aqalla, kutoka thuluth na chini ya thuluth, robo, khumus, yani mali yako ile waipiga mara mafungu matatu. Eh, moja katika lile ndio unatakiwa utoe, ulitoe wasia, au chini ya hivyo mafungu manne, moja iwe ni wasia, mafungu matano, moja iwe ni wasia, isizidi thuluth, isiwe ni zaidi ya thuluth. Uwezi ukatoa wasia nusu ya mali yako, haitakiwi. Je, wal wasia tutakunu mina thuluthi fa aqalla, wasia unakuwa kwa thuluthi ya mali na chini ya thuluthi. Lighairi warith, kwa asiye kuwa mwenye kurithi. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam li Sa'din lamma arada an yusiya bi jami'i malihi, kwa maneno ya Mtume sallam alipomwambia Sa'd alipotaka kuhusia mali yake yote, liannahu laysa lahu illa ibna, sababu hakuwa isipokuwa na binti mmoja tu ndio anaomrithi. Alipokufa ana binti mmoja tu ndio waritha na ana mali. Mtume sallam akamzuia kutoa wasia mali yake yote. Mana'ahu an-nabiyyu sallam min dhalik faqala fannisfu ya rasul Allah, alipomzuia kutoa mali yake yote akamuuliza Mtume, nusu je ya rasul Allah, niitoe wasia nusu ya mali yangu? Qala la. Qala fathuluth, basi thuluthi ya rasul Allah. Qala athuluth wathuluthu kathir, Mtume akamwambia thuluth, toa hiyo wasia thuluth, na thuluthi pia ni nyingi. Tafahamu eh? Ndio Mtume akamwambia hadithi yake mashuhur, innaka in taraka warathataka aghniyaa khairun min an tadharahum halatan yatakaffafuna an-nas, wewe kuwaacha watoto wa mawarithi wako ni matajiri ha, ni bora kuliko kuwaacha ni mafakiri wanaombaomba watu. Ndio maana usitoe zaidi ya thuluth, wale mawarithi wako waachie mali ambayo itawafanya na wao wawe matajiri, wasaidie watu. Usiwache kwamba ni wao ni mafakiri, ukatoa mali yako yote ukaitoa sadaka au ukaitoa wasia. Innaka intadhara warathataka aghniyaa khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kwa mtu akamwambia thuluth wathuluthu kathir. Wabittali la yajuzu lilinsani an yusiya biakthara min athuluth, haijuzu kwa mtu kuhusia zaidi ya thuluthi ya mali yake. Falau awsa biakthara min athuluth fa inna alwasiyata la tanfudhu illa biijazati alwaratha, mtu akihusia zaidi ya thuluth ule wasia hautapita isipokuwa kwa idhini ya hao wenye kurithi. Sifahamu, hata kama alikuwa ni tajiri vipi, ana mabilioni, lakini ametoa wasia zaidi ya thuluth, hapa itabidi waulizwe hawa wanaomrithi ha, kwamba huyu mzee ametoa wasia nusu ya mali, je, mwakubali? Wakikubali sawa, lakini wakikataa hautapitishwa wasia huo. Wazi eh? Wa aktharu ahli alilmi yaqulun yustahabu lilinsan an yunqisa min athuluthi kathi qalila, ahlu alilmi wengi wanasema ni sunna kwa mtu kupunguza katika ile thuluth kidogo. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal athuluthu wathuluthu kathir, kwa hiyo hiyo thuluthi pia asiitoe thuluthi kamili. Wabittali fa inna linsana yahsunu bihi an yaghulla ani thuluth, awachilie mbali thuluth. Wa awsa ba'du sahaba bilkhumus, baadhi ya masahaba wamehusia khumus, mithlu al-khumus fil ghanima wa fil fai'i wa awsa akharuna bir rubu, wengine wamehusia robo, hawakufika kwenye thuluth. Shafahamu kwa maneno haya ya mtume wa thuluthu kathir. Qala الفرق بين الوصية والهبة في هذا أنه في الهبة يجوز للإنسان أن يهب ماله كله. فرق بين هبة ووصية نكون بكتك هبة يجوز أمتك يتوهب ماليك يت وتكون هبته صحيحة هبايك ينكون صحيحة. واضح؟ lakini wasia haijuzu kutoa mali yote wala haijuzu kutoa nusu isipokuwa ni thuluth, na thuluthi pia ni nyingi. Hakadha aidha min alfuruqi baina alwasiya walhiba anna alinsana fi hali alhayah yajuzu lahu an yahaba li ba'dhi warathatihi. Farqa nyingine baina ya wasia na hiba ni kwamba mtu katika hali ya uhai yajuzu kwake kuwapa hiba baadhi ya wanaomrithi, yajuzu kuwapa hiba baadhi ya wanaomrithi. Fayahabu li akhihi alladhi yarithu minhu, anaweza kumpa hiba ndugu yake anayemrithi, wali abihi, na baba yake, wala haraja alayhi fi hadha. Lakini wasia la, wezi ukampa nani? الوارث أن يكرث. وهكذا يهب لأبنائه أنا وطهيب وتتواك لكن ويساوي بينهم أتفن يساوى بين ياو إكيوا هجا كوفا أنا توهيبا وتتواك لازيما إيوه نساوى كساوى هو نيوبا موجة فلانا نمستانا نيوبا موجة هو يغاري موجة نهو يغاري موجة ساوى كساوى. هكونا للذكر مثل عدل أنثيين كتك هيبا. وأما الوصية فإنها لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واضح؟ إذا أوصى إنسان بوصية فلا بد أن تكون صورتم هذا؟ عندكم سورة لهذا؟ هذا الشرح ما عندكم سورة، أترك بعض المسائل. إذا أوصى الإنسان بوصية فلا بد أن تكون تلك الوصية على جهة طاعة أو جهة مباحة. أنتوا أنا بوصية لازم وصية هو كتك أوباني وطاعة أو كتك أوباني ومامو ينك حلاليش ومامو يا حلالي. أما إذا أوصى على جهة محرمة فإنه لا تنفذ الوصية. أكيوصية kwa upande wenye kuharamishwa وصية wake hautapitishwa. مثال ذلك لو أوصى أن يشترى خمر ببعض ماله بعد وفاته. أليوصية ينلو تيمبو kwa baadhi ya mali yake baada ya kufa kwake. فإن هذه الوصية لا قيمة لها, hautatekelezwa wasia huo. بل هي وصية باطلة, هو وصية باطلة. واضح؟ قوله ومن كان عنده مال كثير نامباي أنا مالي نينجي وورثته أغنياء نوانومريثي نمتجيري سني له سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته. ni sunna kwake kuhusia khumusi ya mali yake katika amali albir ambazo yukhrijuha an warathatihi, anaitoa hiyo mali yake au hizo amal kwa wale wanaomrithi. liyatimma alajru wathawab, ili yatimie malipo na thawabu. wayanhasima sharru, na ili imalizike shari. wanizau, na ugomvi. baina alwarathati almutaalliqina bilwasaya, baina wale wenye kurithi wenye kuhusiana na huo wasia. Ni sunna ausie khumusi ya mali yake kama ana mali nyingi. Ha? Kama ana mali nyingi na wale wanaomrithi ni matajiri. Ha? Ausie, ni sunna ausie khumusi ya mali yake. Khumusi ni vipi? Mali yake igawanye mara tano alafu atoe moja. Wa idha kana qasduhu birra auladihi fala yusi bi shay, akiwa maksudio yake ni kuwafanyia wema watoto wake hata wausia kitu chochote, bal yaj'alu malahu mirathan bainahum ala mawarithihim min kitabillah, bali ataijalia mali yake ni mirathi baina yao, ala mawarithihim kwa vile yani watakavyorithi, min kitabillah katika kitabu cha Allah. Ikiwa maksudio yake ni kuwafanyia wema watoto wake, fala yusi bi shay, hata usia kitu chochote katika ile mali yake, bali yaj'alu malahu mirathan bainahu, bali atajalia mali yake yote ni mirathi baina hawa watoto wake, ala mawarithihim min kitabillah, kwa kiasi cha yale mafungu yao wanaorithi katika kitabu cha Allah. Wala ibrata bima atadahu jumhuru nnas min hasri alwasiyati ala alawlad thumma ala awladi albanina faqat, asema wala hakuna mazingatio waliyoyazoea jumhuru nnas watu wengi, min hasri alwasiyati ala alawlad, kuidhibiti ile wasia kwa watoto tu au kwa wajukuu peke yao. Fa inna hadha khilafu shar'i, hii ni kinyume cha sheria. Watu wengi yani mtu anahusia watoto wake au anawahusia wajukuu wake kwamba mali fulani ipewe wajukuu wangu, mali fulani ipewe watoto wangu, asema hii ni khilafu shar'i, ni kinyume cha sheria, wa khilafu al-aqli, na ni kinyume cha akili. Wa qad adarra bi nafsihi wa bihim, na huyu ameidhuru nafsi yake pia amewadhuru watoto wake. Idh tasabbaba li ihdathi al-baghdha wal adawati bainahum, kwa sababu amesababisha kuzusha chuki na uadui baina hao watoto. Wal ittikali alaiha wal kasal, na wao kutegemea hiyo mali na uvivu. Shafahamu hapa maneno yake Sheikh Saidi rahimahullah. Qala sharih min al-umuri al-mutaalliqati bihadha fi al-awqafi wal-wasaya bil-awqaf أنه يجب على الإنسان أن يعدل بين ورثته. لازم قوم تكفني وساوى بين يوال ونومريث. فلا يفضل بعض الورثة على بعض. أسفضليش بعض ونومريث كلكو بعض نجينة. ومن وقف الجنف الظالم ما يوقفه بعضهم. فيجعله للذكور من أبنائه دون الإناث. نكتك وقف وظلم وظالم ونيفاني باذي واك ونجالي وقف نكو ونوم بكياو بلا ونواك. وبعضهم يجعله للذرية أبنائه دون ذرية بناته. باذي ونجالي وقف ni kwa wale wajukuu wa vulana wa watoto wa vulana bila wajukuu wa watoto wa kisichana. Fahadha min anwa'i dhulmi, hii ni katika sampuli za dhulma. Wala yajuzu lil insani an yaf'alahu, haifai kwa mtu kufanya hivyo. Wa huwa khilafu shar'i, hii ni kinyume cha sheria. Wa yuaddi ila albaghdha'i wal adawa, hii inasababisha chuki na uadui baina ya watoto au wajukuu. قوله ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون haitaikani kuhusia kwa fakir na ana wenye kumrithi ambao ni wahitaji. Wala tambagi lwasiyatu lifakirin lahu waratatun muhtajun, haitakikani wasia kwa fakiri ambaye ana waratha wahitaji. Hai idha kana linsanu fakiran fala yahsunu bihi an yusi, mtu akiwa fakiri si vizuri kuhusia. لأن ترك الإنسان لورثته أغنياء أولى وأحسن, سبو متكوات ولو أن أمرثني متجيرين أولى وأحسن نفزور زيد سمتو هنا كيتو أنا تكيوا سيوسية بالي كليل تناتو إيوه نتوالي وتوتواكي وأن أمرث تمام. Lumana Allah subhanahu wa ta'ala kala intaraka khaira, akiwacha mali nyingi. Kutiba alaikum idha hadhara ahadakumul mautu intaraka khaira, akiwacha mali nyingi, ndiyo alwasia. Lakini kama mtu ana mali kidogo, ile mali awaachie wanaomrithi asihusie. Chafamu, jambo la kuhusia ni mtu mwenye mali nyingi, ndiyo yeye anatakiwa ahusie. Lakini mtu ana mali kidogo, hiyo mali kidogo waachie hao watoto wa warithi. Sawa, usiwadhulumu watoto ukausia kumbe watoto hawana chochote, itabaki wao waombe ombe sawa barabarani. Kauluhu wa man alayhi huququl linnas, na mtu ambaye ana haki za watu, waduyunun, na madeni, khaliyatun min albayyinat, madeni ambayo yameepukana na ushahidi. Wajaba alayhi wujuban muakkadan an yusiya biqada'iha, ni wajibu kwake, wajibu wenye kusisitizwa kuhusia yalipwe madeni hayo au haki hizo za watu. Wa man alayhi huququn linnas, mtu ambaye ana haki za watu, amana ndio haki za watu. Waduyunun khaliyatun min albayyinat, na madeni yenye kuepukana na ushahidi. Wajaba alayhi wujuban muakkadan an yusiya biqada'iha, ni wajibu kwake, wajibu wenye kukokotezwa ausie zilipo hizo haki za watu na madeni ya watu. Fa illam yafal, asipofanya hivyo, fala yalumanna illa nafsahu idha baqiya fi qabrihi mu'adhaba, asipofanya hivyo asilaumu isipokuwa nafsi yake, akibakia katika kabri yake ni mu'adhaba, mwenye kuadhibiwa. Mutahassiran, hali ya kujuta. Mu'allaqatan ruhuhu fi dainihi, hali ya kutundikwa roho yake katika lile deni lake. Wazi hadha, yani yajibu ala al-insan idha kana alayhi huququn au indahu amanat an yaktuba wasiyatahu, ni lazima kwa mtu akiwa na haki za watu au amana za watu aandike wasia wake. Wa yushira fiha ila dhali, na aishirie, aashirie katika amana hiyo jambo hilo la wasia. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده, حقنا حق يا مسلم يوت أمباي علالة سكمبيلي عنده شيء يوصي فيه, أمباي أنا كيتو ambacho atausia, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, isipokuwa wasia wake uwe umeshaandikwa kwake. Maana ya hadithi, yani mtu asilale siku mbili, kama ana kitu cha kuhusia basi aandike wasia yake kabisa kabla ya kulala, zisipite siku mbili. Kama mtu ana kitu cha kuhusia, aandiki kabisa ausie. Shafamu eh? Ma haku mri'i muslimin yabitu leilataini indahu shay'un yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda. Yakulu sheikh, wa kam min insanin fawata alwasiya. Watu wangapi wamefutisha wasia huu, wakakosa hii jambo la kuhusia. Fataallaqat huququl khalqi biraqabatihi yawma alqiyama. Halafu zikahusiana zile haki za watu na shingo yake siku ya kiyama. Wa udhiba fi qabrihi bisababi dhali. Halafu akaadhibiwa katika kabri yake kwa sababu hiyo ya kuacha kuandika wasia. Kwa hiyo mtu anatakiwa aandike wasia kwamba mimi na amana ya watu kadha na deni la watu kadha, ili ile mali itakayobakia kabla hawajarithi watoto ilipwe madeni yale. Ki mtu anatakiwa aandike wasia, vinginevyo wale watoto wakija akikataa, ikuwa ushahidi uko wapi? Wewe unamdai mzee, lete ushahidi, maandishi yako wapi? Kweli wana haki, wana haki. Sasa usipokuwa na maandishi, bado lile jukumu lina unalo wewe katika kabri yako, sababu watoto wamekana hawajui kama wadaiwa kweli au udai, kumbe wadaiwa na hukuandika. Shanivamu? Fata'allaqat huququl khalqi bi raqabatihi yawma alqiyamah wa udhiba fi qabrihi bi sababi dhalik. Kwa mtu anatakiwa aandike haki za watu. Wazi eh? Alhibatu wal atiyya. Qawluhu faslun wa yajibu at-ta'dilu baina al-awladi fil atiyya. Ni lazima kufanya uadilifu baina watoto katika atiyya. Wala yahillu an yufaddila au yukhassisa ba'dahum ala ba'din illa biidhni al-baqi. Si halali kufadhilisha au kuwahusu baadhi ya watoto kuliko baadhi nyingine isipokuwa kwa ruhusa ya waliobakia. Yakulu sharih, la yajuzu lilinsani fil hadiyati wal hiba an yu'tiya ba'dha abna'ihi akthara min ba'd. Haijuzu kwa mtu katika hadiya, zawadi na atiya, hadiya na hiba au atiya na hiba ni sawa sawa. Kwa hiyo kuwapa baadhi ya watoto wake zaidi kuliko baadhi, jambo hili halijuzu. Kuwapa baadhi ya watoto zaidi kuliko baadhi, hii haijuzu. Bali yajibu alaihi an yusawiya baina abnai, bali ni lazima afanye sawa baina ya watoto wake. Faqad warada fi hadithi Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd qala inna abi wahabani nihla, baba yangu amenipa nihla kipawa. Fadhahaba ila an-nabi sallam liyashhada alaiha, akaenda kwa mtume sallam ili amshuhudie juu ya kipawa hicho alichonipa. Faqala akulla banika a'taitahu, tumekwambia watoto wako wote umewapa? Qala la. Qala taqullah wa'dilu baina auladikum, mcheni Allah na fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Thumma qala lahu la tushhidni ala jawr, usinishuhudize katika dhulma. Hii ni dhulma, wengine ukuwapa. Fadalla hadha ala tahrimi an yufaddala al-insanu baina abnaihi fil atiyya. Hadithi hii inafahamisha kuharamishwa kufadhilisha kufadhilisha mtu, an yufaddila al-insanu baina ya abnaihi fil atiyya. Wa hadha kama yakunu lil-abi yakunu lil-ummi aidan, vile vile mama. Li'annahu yashmaluha lafdhul hadith ittaqullaha wa'dilu fi awladikum. يقول إذا كان عند الإنسان ذكور وإناث فكيف يعدل بينهم؟ قيل بالتساوي. أتفني ذيبي وادليف بينهم؟ qila bitasawi, kwa kufanya usawa. Walalla al-adhhar an yakuna lidh-dhakari mithlu hadd al-unthayayn fa inna a'dala al-qisami qismatu Allah fi al-mirath wa min thamma fa innahu yu'ti adh-dhakara mithla ma yu'ti al-unthayayn. Lakin fi an-nafaqati yu'ta al-abna'u kullu wahidin minhum ala miqdari ma yahtajuhu. Katika nafaka chakula kila mmoja atapewa kiasi anachokihitajia. Fa hunaka ibnun kabirun yahtaju ila thiyab wa hunaka ibnun saghirun yahtaju ila hafadhat wa halib wa hunaka ibnun fil madrasa yahtaju ila aghradi laha fa hadha laysa mimma yajibu fihi at-tasawi. Unafahamu mwingine asoma, unafahamu mwingine ana safari. Sasa hapo hakuna usawa kwamba yule anayesafari anayesafiri kwa safari yake atahitaji labda shilingi 10,000 na huyu anayekwenda madrasa pia apewe 10,000. La, huyu apewe 10,000. Yakul fa hadha laysa mimma yajibu fihi at-tasawi lianna hadha laysa atiya wala hiba wa innama hadha nafaqa wa an-nafaqatu takunu lil-abna'i ala kadri hajatihim. Nafaka inakuwa kwa watoto kwa kiasi cha haja zao. Falmaridhu yu'ta ala kadri hajatihi min nafakati ilaj wa nahwi dhali walau lam yu'ta albaqiyya walmar'atu almutazawija muktafiyatun bizawjiha fala yunfiqu alaiha waliduha shay'a. Ashaolewa binti yake, hawezi akampa sawa na hawa ambao hawajaolewa, wala hawezi akampa kabisa, sababu yule tayari ana mume wake. Kauluhu walil abi an yatamallaka min mali walidihi ma la yadhurruhu, yajuzu kwa baba kumiliki katika mali za mtoto wake mali ambazo hazitamdhuru. Walil abi an yatamallaka min mali waladihi ma la yadhurruhu, yajuzu kwa baba kumiliki katika baadhi ya mali ya watoto wake au mtoto wake ma la yadhurruhu, ile mali ambayo haitamdhuru yule mtoto. Lakini yajuzu kwa baba kuchukua katika mali ya mtoto wake. Walaysa li ahadin an yarji'a fi atiyatihi lazima illa al-abu fima yu'tihi liwaladihi walaysa li ahadin an yarji'a fi atiyatihi lazima, hakuna yoyote ambaye yajuzu kurejea katika kitu chake alichotoa cha lazima isipokuwa baba. Fima yu'tihi liwaladihi, baba katika alichompa mtoto wake, yoyote hawezi kurudi akachukua kitu chake alichokitoa isipokuwa baba. Yajuzu kurudi kumwambia mtoto wake basi gari yangu naichukua mwenyewe, yajuzu hiyo kwa baba. Lakini mtu mwingine yote haijuzu kutoa sadaka alafu akairudia sadaka yake. Yajuzu lilabi an yatamallaka min mali ibnihi, yajuzu kwa baba kumiliki mali ya mtoto wake katika mali ya mtoto wake yajuzu. Liqauli an-nabi sallam anta wa maluka liabik, wewe na mali yako ni ya baba yako. Walakin yushtaratu lahu shurut, lakini hapo panashartiwa masharti mengi. Kwanza, alla yaquma al-abu bi'i'ta'i hadha al-mal libnin akhar, huyu baba asiitoe mali hiyo kumpa mwingine, sio aichukue kwa mtoto mmoja halafu ampe mtoto mwingine mali ile ile. Mali ya mtoto huyu aichukue halafu ampe mtoto huyu, sawa? Asifanye hivyo. Wa alla takuna mihnata alwalad, na isiwe ile mali ni kazi ya yule mtoto. Wa alla takuna mihnata alwalad kama law kana libnu najjara, kama law ingekuwa yule mtoto ni najjar kapenta. Fala yasihu lilabi an yatamallaka alati nijara, haisihi kwa yule baba kumiliki vile vyombo sasa vya ukapenta. Unafahamu? Sababu ndio kazi yake yule mtoto. Mtoto kazi yake ni ukapenta. Sasa baba ameambiwa yewe, yewe, ni wewe na mali yako ni ya mtoto, kwa baba asubuhi akaenda akavikusanya vile vyombo vyake akavichukua, sasa mtoto atafanya kazi gani? Hivyo haifai. Wa hakadha yushtaratu alla yakuna fihi madharra lilibni, vile vile shartiwa kutopatikana madhara kwa huyu mtoto, biadami tamkinihi min wajibin yakumu bihi, kwa kutomakinisha katika wajibu atakaotekeleza yule mtoto. Yule baba madam kaambiwa kwamba mali ya mtoto ni yake, basi aingia akachukua mali yote pale kwa chumbani kwake, akachukua kama ana 100,000 azichukua, huyu mtoto hana chochote sasa, hana hata pesa za kumpa mke wake. Asio hivyo, hiyo ni kwamba inamdhuru huyu mtoto. Wazi ha? Idha wahaba linsanu hiba fala yajuzu lahu an yarji'a fi hibatihi idha qubilat, mtu akitoa hiba haijuzu kwake kurejea katika hiba yake baada ya kupokewa. Fahimtu? Wadhalika liqauli nabi sallam al'aidu fi hibatihi kalkalbi yaqiu thumma yaudu fi qaihi, mwenye kurudia katika hiba yake ni kama mbwa anayetapika kisha akarudia yale matapishi yake. Laisa lana mathalu sawu, tunasema hatuna mfano mbaya namna hiyo. Kwa mtu anapotoa sadaka hiba, haijuzu kwake kurudia ile hiba yake. Sawa? Jana nilikupa kalamu kakwambia kwamba utatumia hii. Ah, leo naitaka kalamu yangu. Hapana, ni haramu hiyo. Sawa? Amma idha wa'ada al-insanu ghayrahu bil hiba falam yahab ba'du wa lam yaqbid fahinaidin yajuzu lil insani ruju'u fi dhali, ama mtu akimwahidi mwingine hiba halafu asimpe, walam yaqbid wala hajapokea huyo mtu, hapo yajuzu kwa yule mtu arruju'u fi dhalik kurejea katika hilo akampa mwingine, liannahu mujarradu wa'din, sababu hiyo ni mujarradu wa ahadi, wa laysa hibatan ba'du, haijakuwa ni hiba. Wa in kana al-aula wal ahsan lil insan an yafiya bi wa'dihi, japokuwa aula na vizuri sana kwa mtu ni kutekeleza ile ahadi yake, madam alimwaahidi am atampa ampe, lakini haija kwamba ni lazima ampe, haija kuwa kwamba ni lazima, anaweza akampa mwingine ambaye hajamwaahidi. Hadha wazi, wallahu aalam.